สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ภูมิใจที่จะขอนำท่านผู้ฟังกลับมารับฟังรายการธรรมรับอรุณในช่วงของตามใจท่านหรือก็คือช่วงที่จะตอบปัญหาทางด้านธรรมะให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบได้รับความรู้ความกระจ่างกันเหมือนเช่นเคยเป็นการตามใจท่านจากรายการธรรมรับอรุณกันนะคะเช้าวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็อยู่ที่วัดป่าดอนไหโศกและเตรียมพร้อมที่จะมาตอบปัญหากันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันแน่นอนว่าตอบปัญหาหรือตามใจท่านก็จะต้องเป็นวันอาทิตย์แน่นอนวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนนะคะก็คือวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันแรม11ค่ำเดือน7ปีฉลูนะคะเอาละค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันดีกว่านะคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนไฮโซค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าพ่อเจ้าพ่อ สาธุเจ้าค่ะ ก็เราได้ฟังเทศฟังธรรมกันมาทั้งสัปดาห์เลย เจ้าค่ะ ในใจตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เรื่องพระไตรปิฎกบ้างเรื่องพระสูตรนั่นนี่โน่นบ้างเนี่ย เจ้าค่ะ พอมาอาทิตย์เราก็แบบคุยกันสบายสบายโอเคน ะ เผื่อว่าท่านผู้ฟังอาจจะมีประเด็นจุดนั้นจุดนี้ในการฟังเทศฟังธรรมในตอนก่อนๆเราก็มาพูดคุยกันเลยช่องทางที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได ้ ก็เป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรก็ได้มาที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าบางคนก็จะสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่เว็บไซต์ donaisong.fm ตัวนั้นก็สามารถที่จะแบบใส่เป็นข้อความพิมพ์ไว้อะไรได้หรือจะไปที่ Facebook Fanpage YouTube Channel ใส่เป็นคอมเมนต์หรือว่า Direct Message Inbox อะไรต่างๆติดต่อกันมาเรื่องราวที่ติดต่อกันมาเนี่ยเป็นในทุกเรื่องนะคุณชายจะเป็นเรื่องการแบ่งปันในความที่ว่าโอ้ฉันฟังเรื่องนี้แล้วแล้วฉันไปบอกต่อคนนั้นแล้วเขาเข้าใจอย่างนี้แล้วมีความดีแบบนี้เกิดขึ้นแบ่งปันกันมาก็ได ้ พอเราแบ่งความดีปุ๊บความดีมันเพิ่มขึ้นความดีเราไม่ได้ลดลงแต่ความดีของคนอื่นเขาเห็นความดีของเราจิตเขาอนุโมทนาความดีเขาเพิ่มขึ้นด้วยหรืออาจจะแบบว่าสงสัยก็ถามได้หรืออาจจะแบบเจาะจงมาในเรื่องพระสูตรเจาะจงมาในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติได้ทุกอย่างถามมาแล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็จะมาคุยให้ทีนี้รายการของเราเป็นการบันทึกเสียงเป็นการบันทึกเทปล่วงหน้า เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะแบบหมายถึงท่านถามมาวันนี้อาจจะตอบให้ในสัปดาห์ต่อๆไปอะไรเงี้ยจะไม่ได้เป๊ะๆเลยแบบนั้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็จะติดต่อกลับไปว่าเมื่อตอนไหนได้ฟังเรียบร้อยแล้วจะยังไงไงก็ติดตามรับฟังกันในทุกวันอาทิตย์ช่วงของตามใจท่าน ใช่ไหมเจ้าค่ะวันนี้เราจะตอบปัญหาให้กับท่านที่เรียกว่าเป็นแฟนหนาแน่นของรายการธรรมรับอรุณของเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือคุณอภิสิทธิ์วีระไวชยะเจ้าค่ะสำหรับในคราวนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ถามมาหลายข้อนะเจ้าค่ะโยมจะขออนุญาตกลับนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เรียงข้อไปเลยนะเจ้าค่ะข้อแรกคุณอภิสิทธิ์ถามว่าสติอยู่ที่ไหนนะเจ้าค่ะท่านบอกว่าเวลาที่ท่านฟังเทศฟังธรรมในรายการเนี่ยท่านก็จะเข้าใจธรรมในวันอังคารอันนี้ที่พระอาจารย์มีการปฏิบัติด้วย ช่วงของการเข้าใจธรรมเป็นรายการที่ว่าเข้าใจธรรมะ เจ้าค่ะแล้วก็พอรายการใต้ร่มโพธิบทในวันพุธเนี่ยพอท่านฟังไปแล้วเนี่ยท่านเข้าใจว่าสติเนี่ยอยู่ที่การฟังเทศฟังธรรมนะเจ้าค่ะตอนต้นรายการพระอาจารย์ก็บอกให้ทำสติอยู่ที่ลมหายใจนั่นคือวันที่พระอาจารย์ออกอากาศต่อมาเมื่อเริ่มฟังธรรมแล้วก็ให้สติอยู่ที่ลมหายใจท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านจะฟังธรรมะเนี่ยไม่รู้เรื่องหรือว่าจะให้สติอยู่ทั้งที่ฟังธรรมแล้วก็ที่ลมหายใจด้วยสติก็กำลังไม่พอดังนั้นก็เลยทำให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยเข้าใจว่าเมื่อฟังธรรมะแล้วเนี่ยสติจะอยู่ที่การฟังธรรมะเจ้าค่ะพระอาจารย์นิมนต์เลยเจ้าค่ะ ในกรณีของภาพบริบทเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราฟังในธรรมารับรุณนะคุณใจ เจ้าค่ะ คือมันจะมีเนื้อหาที่พระอาจารย์บอกว่าเลือกมาแล้วในพระสูตรบ้างอธิบายคำพูดอะไรต่างๆแบบนี้เพราะมันจะมีเนื้อหาแพ็กเกจที่อยู่ในข้อมูลเหล่านี้โอเคเนาะ เจ้าค่ะ ครับ ขั้นตอนในการที่ว่าเราได้ยินเสียงเราจึงเอาจองไว้ตรงไหนมันถึงจะเหมาะสมเพราะว่าอย่างกรณีอย่างคุณเดินใจเงี้ยเป็นนักปฏิบัติเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยบางทีเนี่ยเรานั่งไปนิ่งๆเนี่ยเราไม่ได้รับรู้เสียงอะไรภายนอกเลยโอเคนะก็เพราะ นั้นนิ่งไปเลย นิ่งไปเลยใครพูดอะไรมาไม่รู้เรื่องเลยคุณพูดอะไรนะไม่เห็นฟังได้แบบเข้าใจความเพราะแบบไม่ใช่หลับนะแต่ว่าจิตมันเป็นสมาธิมันรวมลงจนสร้างว่าการรับรู้ทางเสียงเราไม่ได้รับรู้ถึงจุดนั้นเลยเราไม่ได้รู้ข้อมูลในทางการรับรู้ทางเสียงนั้นเลยไม่มีเลยมันมารวมกันอยู่ในจิตเป็นอารมณ์อันเดียววิญญาณอะไรนี่มันตัดหมดเพราะฉะนั้นเราทำความเข้าใจไปทีละขั้นตอนว่ามันมาอย่างไรเสียงใช่ไหมออกจากแหล่งกำเนิดเสียงใช่ป่ะไปถึงหูใช่ป่ะหูเนี่ย ค ือเอาเสียงก่อนเป็นอายตนะภายนอกหูเนี่ยเป็นอายตนะภายในโอเคนะหูเนี่ยมันก็คือมีใบหูมารูหูแล้วมาแก้วหูแล้วมากระดูก3ชิ้นไปในที่เป็น ทางอะไรต่างๆ ใช่ นะคะ แล้วก็ไปที่วนๆไปวนๆมาแล้วเป็นหอยโข่งแล้วก็จึงมาถึงเป็นวุ้นวุ้นเสร็จแล้วก็ไปส่งเป็นสัญญาณเสียงส่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปที่สมองไปถึงแกนสมองนั่นอันนี้คือเรียกว่าอายตนะภายใน ค่ะ อายตนะภายในคือหูทั้งเซตนี่เลยคือหูแต่ถ้าจุดที่มันจะเข้าสู่สิ่งที่มันนามแล้วเนี่ยมันก็มาทางวิญญาณเฉพาะโดยตรงเขาเรียกว่าโสตวิญญาณ คือการรับรู้ทาง หู ทางโสตทางหูเจ้าค่ะ ทีนี้พอ3อย่างรวมกันเนี่ยพอมันเข้าสู่ในช่องทางใจแล้วเนี่ยเป็นโสตวิญญาณเนี่ยลักษณะของมันเราเรียกว่าเป็นผัสสะเป็นผัสสะโอเคนะเพราะมีผัสสะจึงมีความเข้าใจคือสัญญาว่าอ๋อที่ท่านพูดเนี่ยเป็นอย่างนี้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอิทธิบาทสี่อะไรก็ว่าไป เจ้าค่ะ ความที่คุณเข้าใจว่าอ๋อนี่มันเรื่องนั้นน่ะนั่นน่ะคือสัญญา เจ้าค่ะ หรือในอีกบางเคสเช่นหรือยินเสียงไม่รู้ใครเสียงว่ายังไงแม่เหรอผ่านหูมาใช่ไหมเข้ามาปุ๊บอ้าวแม่ด่าใช่ไหมแม่ด่าที่คุณรู้ว่าแม่ด่าได้นั่นคือสัญญาโอเคนะแม่ด่าได้คือสัญญาเพราะมันเป็นผัสสะมาสามอย่างรวมกันเรียกผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีสัญญาแม่ด่าแล้วเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาด้วยโอ้ยไม่พอใจเลยแม่ด่า อ ย่างนี้มันเกิดตามมาทีหลังโอเค นะ เพราะฉะนั้นที่ว่าเราเข้าใจแล้วเราฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยคือมันมีสัญญาเกิดหรือไม่เกิดก็อยู่ที่ว่าคุณเอาจิตไปใส่ในผัสสะนั้นไหมถ้าเราไม่เอาไปใส่มันก็ไม่มีสัญญาเกิดเราก็ไม่เข้าใจอะไรก็แบบปิดอยู่ไม่ได้รับรู้ในสิ่งภายนอกอันนั้นมันก็จะไม่ใช่ก็คือคุณก็จะฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นในเคสที่ว่าเราฝึกทำสมาธิในวันอังคารหรือว่าฟังในช่วงใต้ร่มโพธิบทเนี่ยพระอาจารย์ก็อยากจะคิดว่าให้เอาจิตไว้ที่โสตวิญญาณถึงจะถูกนะไว้ที่การรับรู้ทางหู เจ ้ าค ่ ะ ใช่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าแล้วทำไมไม่เอาไว้ที่พูดเข้าใจไหมเอาแล้วถ้าผู้พูดเกิดไอขึ้นมาหรือไอลำโพงมันเกิดมีนอยส์ขึ้นมาหรือคลื่นวิทยุมันไม่ชัดขึ้นมาเนี่ยจิตเราจะสะดุ้งทันทีเพราะเราเอาจิตมาไว้ตรงนั้นหรือถ้าเกิดเราเอาจิตไปที่หูแล้วถ้าหูคุณเกิดแบบมีน้ำหนวกหรือหูเกิดมีอะไรมากวนสิ่งอื่นที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับสปีกเกอร์นั้นเช่นข้างบ้านทำเสียงดังมันก็จะมากวนหูเราก็จะแบบสะดุ้งอารมณ์เสียได้ เจ้าค่ะ ทีนี้เราก็เอาเข้ามาในช่องทางใจที่เราควบคุมได้ในที่นี้ก็คือโสตวิญญาณการรับรู้ทางหูการรับรู้เนี่ยมันจะแหลมคมมากอย่างเช่นว่าเวลาที่คนที่เขาเล่นดนตรีเป็นเนี่ยนะคุณใจเขาแกะโน้ตแกะอะไรเนี่ยเขาฟังดนตรีที่เขาเล่นมาเนี่ยเขาจุดเริ่มเราเบสนี่เล่นโน้ตคีย์นี้นักร้องเนี่ยร้องไปคำนี้แล้วก็อิเล็กโทรนเนี่ยเล่นไปอย่างนี้ลองในตีจังหวะนี้แต่ว่ามันปนกันมาหมดนะแต่ทำไมคุณเวลาฟังปุ๊บคุณแยกฟังได้ว่าเอาเฉพาะเบสเอาเฉพาะอิเล็กโทรนเอาเฉพาะกีตาร ์ เข้าใจไหมคือมันคุณแยกฟังได้เอาก็เพราะว่านั่นคือโสตวิญญาณไง คือ ถ้าเราไปเข้าเครื่องทางอิเล็กทรอนิกส์มันต้องแยกสเปกตรัมใช่ปะแล้วก็วิเคราะห์ทางสัญญาณเสียงคือแล้วมันทำไม่ได้เนี๊ยบเท่าหูเราด้วยซ้ำ ใช่ปะ เข้าใจไหมที่หูเราคุณฟังรู้เรื่องไหนเพราะอะไรโสตวิญญาณมันละเอียดกว่า เสียงทำให้เวลาเราเอาจิตเราไว้เนี่ยเราควรจะเอาจิตของเราไว้ที่โสตวิญญาณโอเคนะเอาไว้ที่โสตวิญญาณคือฟังแล้วก็คือพยายามที่จะให้มันได้มีสัญญาเกิดขึ้นในความเข้าใจในเรื่องราวนั้นๆใ ช่ค่ะ เราก็จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้ระดับหนึ่งไม่ได้ละเอียดลึกลงไปแบบจนไม่ได้ยินอะไรเลยกว้างพอที่จะให้มีผัสสะอยู่ที่โสตวิญญาณคือเอาจิตไว้ที่โสตวิญญาณใช่ไหมแล้วมันก็จะเกิดเป็นผัสสะก็มีสัญญาแล้วก็รับรู้พวกนี้ได ้ เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้แบบแหลมเพียบจนไม่ได้รับรู้เสียงอะไรเลยจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่ลึกไปขนาดนั้นแต่ข้อดีก็คือว่าอย่างน้อยคุณก็ยังฟังรู้เรื่องว่าเป็นเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะ ใช่ค่ะในขณะที่จิตเราก็สงบเป็นสมาธิด้วยแต่อาจจะไม่ได้ลึกมาก ถูกต้อง ใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ตรงนี้มันก็อาศัยสติที่ตั้งไว้คนละระดับสติที่ตั้งไว้คนละระดับอย่างเช่นว่าคนที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยนะคุณเดชัยบางทีเนี่ยเขาขับรถไปเนี่ยจิตฉันดูลมหายใจบ้างหรือนึกพุทโธบ้างเลยขับรถเลยบ้านก็มีเอ้าทำไมกลายเป็นอย่างนั้นได้ขับรถเลยบ้างคือไม่ใช่ว่าเผลอสติแต่ว่าสตินี่มันจ่อไว้จนกระทั่งแบบไม่ได้คิดเห็นหรือนึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสติมาหลวมในที่นี้ว่าไม่ใช่ว่ามีกำลังมากหรือมีกำลังน้อยแต่ตั้งไว้แบบนี ้ ตั้งไว้ในแบบที่ว่ามันจะฟังรู้เรื่องตั้งไว้ในแบบที่มันจะทำการงานได้ความหนาแน่นความเขาเรียกว่าเหมือนกับกรอบขอบของสติที่เราตั้งไว้เนี่ยมันกว้างขวางไม่เท่ากันไม่ใช่ว่ามีกำลังหน้ากำลังน้อยหรือดีไม่ดียังไงนะมันอยู่ที่ว่าเราตั้งไว้เพื่อที่จะทำอะไรแค่นั้นเอง เจ้าค่ะ เหมือนเขาปรับเลนส์นี่แหละระยะชัดลึกชัดตื้นมันก็จะมีข้อดีข้อเสียคนละแบบเช่นถ้าคุณจะแบบให้มันเห็นเล็กๆเลยไอ้ระยะชัดเนี่ยมันก็จะแบบแคบมากมันก็จะชัดแค่ระยะนี้หลังจากนั้นมันก็จะเบลอก่อนนั้นมันก็จะเบลอแต่ถ้าคุณจะให้มันชัดลึกชัดตื้นไปหมดคุณก็จะเห็นกว้างๆคุณจะเป็นเล็กๆไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เอาอุปมาเรื่องการถ่ายภาพมาใช้นะแต่ว่าเรื่องจริงเรามันจะละเอียดกว่านั้นมากเพราะฉะนั้นนี่มันคือเรื่องของความชำนาญที่เราจะตั้งจิตของเราเนี่ยด้วยสติในลักษณะไหน โอเค นะซึ่งถ้าการงานเราตั้งสติแบบนี้ถ้าทำสมาธิเราตั้งสติแบบนี้ถ้าวิปัสสนาเราตั้งสติแบบนี้ก็คือสตินั่นแหละไม่ใช่ว่าจะไม่มีหลายแบบอะไรแต่ว่าลักษณะในการที่ว่าเราจะเอาอะไรมาประกอบลึกดื่นขนาดไหนเจาะจงยังไงเนี่ยมันก็อาศัยความชำนาญทีนี้เราเจอปัญหาตรงนี้มันดีแล้วตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมเราฟังเทศไม่รู้เรื่องที่เราทำสมาธิได้อันนี้แหละแสดงว่าลักษณะที่มีไม่มีวิตกแต่ให้มีวิจารณ์นะเออมันจะเป็นอย่างนี ้ ไม่มีวิตกแต่ให้มีวิจารณ์นะโดยสติตั้งไว้แบบนี้นะเนี่ยมันก็จะให้เกิดความเข้าใจในธรรมะในลักษณะของวิจารณ์ได้แต่ไม่ใช่เป็นความคิดของเราไม่เป็นวิตกแล้วก็มีสติสัมปชัญญะจิตเป็นสมาธิ เข้าใจใช่ป่ะ โอเค ก็เหมือนกับขึ้นกับการที่เราจะตั้งจิตไปตรงไหนคือเอาความสนใจหรือ concentration ไปอยู่ตรงไหนถูกไหมเจ้าค่ะ ถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ได้ถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสำหรับคำถามข้อถัดไปนะเจ้าค่ะที่คุณอภิสิทธิ์ได้เขียนถามมาในรายการนั้นเนี่ยก็จะถามมาดังนี้เจ้าค่ะยงคิดว่ากำลังเป็นเรื่องทันสมัยมากเลยหลายท่านก็คงจะลงทะเบียนแล้วก็ฉีดวัคซีนโควิดไปเรียบร้อยละทีนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ถามมาในแง่ของธรรมะว่าความไม่แน่ใจลังเลใจสงสัยกังวลกลัวๆกล้าๆไม่มั่นใจที่จะลงทะเบียนสมัครรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนี่ยจัดว่าเป็นนิวรณ์ประเภทวิจิกิจฉาหรือไม่เจ้าค่ะพระองค์เจ้าค่ะ เอาเป็นว่าคำถามทุกคำถามไม่ใช่ว่าเป็นนิวรณ์ทั้งหมดทุกคำถาม เจ้าค่ะ ความสงสัยความไม่มั่นใจคำถามที่เรามีนะ คลางแคลงใจอะไรอย่างนี้ก ็จะลักษณะนี้ต้องพูดอย่างนี้ว่าคำถามก็แล้วกันเอาคำถาม question นะคำถามนี่ทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องธรรมะเองก็ตามนะ ถึ งแม้เราจะถามว่าอริยสัจ4นี่มีอะไรนะหรือว่าละอภิธรรมนี่เป็นยังไงนะคำถามทุกคำถามที่มีเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นนิวรณ์ทั้งหมดบางคำถามเป็นบางคำถามไม่เป็นไม่เป็นวิจิกิจฉาบางคำถามเป็นวิจิกิจฉา ใช่ค่ะ แล้วอะไรที่เป็นวิจิกิจฉาอะไรที่ไม่เป็นวิจิกิจฉาวิจิกิจฉานี่คือความเคลือบแคลงภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า skeptic แบบไม่มั่นใจ มันจะใช่เหรอแต่อาจจะไม่ได้เพราะนั้นมันก็จะออกมาในรูปคำถามโอเคนะแต่บางคำถามไม่ได้ออกมาจากความเคลือบแคลงเข้าใจไหมบางคำถามไม่ได้ออกมาจากความเคลือบแคลงอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าก็เราไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้สรรพสามบาลีนี้ก็ถามแล้วมันจะมีปัญหาอะไรแต่ฉันก็ยังมั่นใจอยู่เพราะนั้นเรามาโฟกัสให้ถูกจุดก่อนว่าที่วิจิกิจฉายังไงมันคือวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคในข้อปฏิบัติในความเคลือบแคลงว่าพระพุทธไม่ใช่พระพุทธเฮ้ยพระพุทธเจ้าไม่มีจริงหรอการตรัสรู้ไม่น่าใช่นะพระธรรมที่ว่าตรัสไว้ดีแล้วมันจะไม่จริงมั้งเพราะว่ามันไม่น่าจะทำได้นะอย่างอยู่ตอนพระธรรมไม่ใช่พระธรรมโอ้ยผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันจะไปมีที่ไหนหรือที่คุณทุกคนก็เหมือนกันนี่ไม่ใช่ประสงค์ไม่ใช่ประสงค์ไม่ใช่สุปฏิปันนะมรรคเมื่ออะไรนี่มันเป็นเรื่องแต่งเอามันไม่ใช่มรรคไม่ใช่หนทางมรรคไม่มีปฏิปทาไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มรรคข้อปฏิบัติไม่มีเคลือบแคลงสงสัยเห็นแย้งไม่ใช่อันนี้คือวิจิกิจฉาโอเคนะอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราพูดกันรู้จะเป็นในช่วงของขุดเป็นในพระไตรปิฎกเมื่อสัปดาห์ก่อนคุณจะจำได้ไห ม เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองกุชินาราพระพุทธเจ้าถามพระภิกษุในที่นั้น500รูปบอกว่ามีไหมข้อสงสัยในมากในข้อปฏิบัติในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าไม่มีให้ถามสีจะต้องเดือดร้อนในภายหลังว่าอยู่ต่อหน้าแล้วไม่ได้ถาม ใช ่ค่ะแต่ไม่มีใครถามเลยเพราะที่นั่นเขาไม่มีวิจิกิจฉากันเลยเป็นสดากันหมด ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นคำถามจึงไม่เกิดด้วยความสงสัยในข้อนี้แต่ว่าคำถามอื่นอาจจะมีโอเคนะ ใช่ค่ะ เพราะวิจิกิจฉาเนี่ยจะสโคบมาเฉพาะเอาง่ายๆพุทโธธัมโมสังโฆเท่านี้คุณอาจจะไม่ถามคำถามอะไรก็ได้แต่คุณไม่มั่นใจในพระพุทธธรรมประสงค์อาจจะไม่ถามอะไรก็ได้คำถามไม่มีแต่ว่าจะมีวิจิกิจฉาก็เป็นอย่างนั้นก็ได้เข้าใจไหมทีนี้ที่คุณพิสถามเนี่ยเปรียบเทียบกับมาถึงเรื่องของวัคซีนโควิดเข้าใจไหมวัคซีนโควิดนี่คือไม่ต้องพูดถึงโรคด้วยนะพูดถึงวัคซีนมันไปเลย ถูกปะ คือข้าไปถึงวัคซีนเลยเอ้าซึ่งถ้าสมมติมีวัคซีนหรือไม่มีวัคซีนสมมติเราเปรียบเทียบกันก่อนนะแล้วมีโรคโควิด19หรือไม่มีก็ตามโอเคนะสมมติมันไม่มีปี19นี่แบบเกิดเขารักษากันได้ไม่ออกมาจากอู่ฮั่นอ่ะสมมตินะเรื่องวัคซีนโควิด19เนี่ยไม่มีใครพูดถึงเลยเพราะมันถูกสกัดอยู่ที่นั่นหมดปุ๊บคุณจะยังมีวิจิกิจฉาได้ไหมถามคุณเดินใจอ่ะ ก็มีไม่ได้นะเจ้าค่ะเพราะมันไม่ได้ออกมาให้เรารับรู ้คือหมายถึงว่าในบริบทที่พระอาจารย์พูดถึงว่าคนที่เขายังมีวิจิกิจฉาในพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยต่อให้มีโควิด19หรือไม่มีโควิด19เขายังมีวิจิกิจฉาในพระพุทธธรรมประสงค์ ใช่ใช่เจ้าค่ะใช่ถ้าเรานึกถึงประเด็นเฉพาะว่าวิจิกิจฉานี่ก็คือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจในพระพุทธธรรมประสงค์อย่างที่พระอาจารย์ว่า โอเค ยมก็ว่าทางโควิดนี่มันก็ไม่เกี่ยว ไม่ได้เกี่ยวอะไร เจ้าค่ะ ทีนี้หรือบางคนที่เขาเป็นโสดาบันแล้วเขาไม่ได้จะมีความสงสัยเห็นแย้งเคลือบแคลงในพระพุทธธรรมประสงค์เลยมีโควิดไม่มีโควิดเขาก็ไม่มีปัญหา อืมเจ้าค่ะ เขาก็ยังไม่มีวิจิกิจฉาอยู่ดีเข้าใจไหม อือ เพราะฉะนั้นวิจิกิจฉาเนี่ยมันจึงเป็นบริบทที่มันอยู่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของทางคำสอนพระพุทธเจ้าในมรรคในข้อปฏิบัตินี้เท่านั้นสมมติว่าถ้าเราบอกว่าเอ้ยฉันมั่นใจเนี่ยงานวิจัยมันออกมาแล้วไม่กังวลไม่สงสัยเลยในโควิด19สมมุตินะแล้วคือตอนนี้มันยังไม่มีโควิด25เพราะปี2025มันยังมาไม่ถึงใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติมันเกิดมีโควิด2025โอ้โหแล้วมันหนักเท่าอีโบลาแล้วมันแบบแพร่ได้เร็วเท่าโควิด19อย่างเงี้ยโอ้ยแล้วถึงตอนนั้นคุณจะค่อยมามีวิจิกิจฉามันก็ไม่ใช่ไงเพราะไอ้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันไม่เป็นอาการลิโกมันไม่ใช่อาการลิโกมันเป็นทุกข์ที่แบบมันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ใช่ค่ะ พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติธรรมะนี่ที่ไม่เป็นอาการลิโกไงเข้าไปที่เป็นอาการลิโกเข้าใจไหมไม่เกี่ยวเนื่องด้วยเวลาว่า19 25หรืออะไรก็ตาม ใช่ค่ะ วิจิกิจฉายังคงเป็นวิจิกิจฉาถ้าคุณกำจัดได้แล้วคือคุณก็กำจัดได้แล้วไม่ว่าจะโควิด29หรืออะไรก็ตาม ใช่ค่ะ คุณก็ไม่มีวิจิกิจฉาเพราะนั้นจึงกลับมาในคำพูดที่พระอาจารย์พูดตั้งแต่กลางแรกแล้วว่าคำถามทุกคำถามไม่ใช่ว่ามันจะเป็นวิจิกิจฉานะหรือคนที่มีวิจิกิจฉาอาจจะไม่ถามอะไรก็ได้ทำไมเพราะมันเป็นคนละอย่างกันการบัญญัติธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันลึกซึ้งในข้อนี้ว่าเป็นอากาลิโกนะ คือไม่มีการเวลาเป็นจริง ในทุกเมื่อ ใช่ใช่ทีนี้เราก็กลับมาในข้อที่ว่าเอาแล้วความสงสัยกล้ากลัวๆนี่มันคืออะไรที่มันมีก็จะไหมอย่างในช่วงก่อนๆเนี่ยอาจจะแบบโอ้ยข่าวลือมันเยอะคุณใจ ใช่ เฟกนิวส์เนี่ยโอ้มันแบบมาก ในความคนปั่น แล้วมันก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันไหนจริงกันแน่แล้วมันใช่หรือเปล่ามันถูกต้องหรือไม่ยังไงในลักษณะแบบนี้ในความที่ข่าวมันยังไม่ลงตัวยังไม่ตกสะเก็ดมันมีอะไรเยอะแยะเนี่ย คนที่เขากำจัดสังโยชน์เบื้องสังโยชน์สามอย่างใช่ไหมสังโยชน์สามอย่างมีอะไรบ้างก็สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาเนาะแล้วก็ศีลปัตตปรมาดายเนี่ย เขาจะมีความอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มันบอกว่าคุณกำจัดวิจิกิจฉาไปแล้วแล้วถ้าบอกว่าโรคภัยแค่เจ็บนี่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณจะมีปัญหาอะไรไหมเราก็จะเห็นทุกในข้อนี้อยู่แล้วเกิดมาเราก็จะไม่ได้สะดุ้งสะเทือนเปลี่ยนแปลงไปตามโควิด-25โควิด-19อะไรอย่างนั้นมันก็เป็นโรคอย่างหนึ่งตายก็โอเคก็ตายยังอยู่ก็โอเคก็อยู่อย่างเงี้ยนะมีปัญหาอะไรก็แก้ไปเฉพาะหน้าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรทีนี้ไอ้คำถามในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วล่ะก็ใช่ไหมเช่นตอนนี้ก็ออกจากบ้านไม่ได้แล้วฉันจะทำยังไงหรือเดินทางได้แล้วคนฉีดวัคซีนเดินทางได้ไหมเดินทางได้คนไม่ฉีดเดินทางไม่ได้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนคำถามมันต้องมีอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่เป็นคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิจิกิจฉาไม่ได้เกี่ยวข้องกับมรรคไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาโอเคนะไม่มีปัญหาที่มันต้องควรจะกังวลนะคุณเดินชัยประเด็นนี้คือคนที่ถ้ามีอวิชชาหรือว่าเห็นผิดประเด็นก็คือว่าต่อให้คุณตอบคำถามเรื่องโควิดได้ทั้งหมดเลยสมมติจากนี้ไปอีก5ปีเนี่ยเขารีเสิร์ชจนกระทั่งแบบว่าทะลุโปร่งมีวัคซีนฉีดเข็มเดียวอยู่ได้ตลอดชีวิตโอเคนะไม่ต้องมาอยู่ฉีดทุกปีปีละ2เข็ม3เข็มอะไรเงี้ยไม่ต้องใช่ไหมเข็มเดียวอยู่ได้ตลอดชีวิตโอเคนะสมมตินะสมมติ จ้ะค ่ะฉันรู้หมดแล้วแล้วคิดว่าฉันไม่มีวิจิกิจฉาคือมันไม่ใช่มันผิดถ้าคุณยังไม่มั่นใจในพระพุทธธรรมพระสงฆ์วิจิกิจฉาก็อยู่นั่นแหละแต่คุณคิดว่าคุณหมดคำถามแล้ว จ้ะ ค่ะโอ้นั่นผิดเลยเข้าใจไหมคือยังไม่ได้เป็นโสดาบันแต่คิดว่าฉันรู้หมดแล้วอย่างเงี้ยนะ อ ันนั้นก็ผิดเลย จ้ะค่ะ ผิดเลยโอเคประเด็นก็คือมันก็เป็นกฎลาจุดที่ว่าเราต้องกลับมาในทางมรรค8นั่นเองในมรรคในข้อปฏิบัติมีความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจไหมในมรรคในข้อปฏิบัติในมรรคในข้อปฏิบัติเนี่ยสำคัญ เจ้าค่ะ โอเค สาธุเจ้าค่ะสรุปแล้วคำว่าวิจิกิจฉานี้เป็นความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมเจ้าค่ะเก ี่ ยวกับทางศาสนาเราโดยตรงนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปของคุณอภิสิทธิ์นะเจ้าค่ะก็ถามมาแปลกดิมกันนะเจ้าค่ะบอกว่าอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของคารวาสจะหาอาหารวิธีไหนที่จะคล้ายกับการหาอาหารของพระภิกษุด้วยวิธีบิณฑบาตนะเจ้าค่ะทางคุณอภิสิทธิ์บอกว่าท่านเข้าใจว่าวิธีต่อไปนี้เนี่ยมันคล้ายกับการหาอาหารด้วยบิณฑบาตของพระสงฆ์นะเจ้าค่ะวิธีแรกคือท่านบอกว่าคารวาสเนี่ยหาอาหารโดยวิธีไปรอรับอาหารที่ได้จากพระที่ไปบิณฑบาตมาแล้วท่านมีเมตตาท่านก็แบ่งให้คารวาสผู้นั้นนะเจ้าคะอีกประการก็คือคารวาสเนี่ยหาอาหารโดยวิธีไปเอาอาหารเนี่ยมาจากตู้ปันสุกนะเจ้าคะซึ่งเป็นตู้ที่ผู้คนเขานำอาหารเนี่ยมาใส่ไว้เพื่อให้เป็นทานแก่คนที่ขาดแคลนอาหารท่านบอกว่าอันนี้สองอันเนี่ยเหมือนไหมเจ้าคะที่ว่าเป็นวิธีการหาอาหารของคารวาสแบบพระภิกษุที่ไปบิณฑบาตเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็วิธีที่ง่ายที่สุดพระอาจารย์ว่าก็ไปกินกับพระนั่นแหละ เจ้าค ่ ะ ก็ไปหากินกับพระก็ง่ายดี เจ้าค่ะ พระกินอะไรก็กินตามนั้นอะไรเงี้ย เจ้าค่ะ ประเด็นมันคืออย่างนี้คุณเดชสำหรับผู้ที่ครองเรือนเนี่ยนะความที่เขาจะมายินดีอาหารตามมีตามได้เนี่ยบางทีมันยากพระอาจารย์ว่า เจ้าค่ะ เอายังไงอย่างเช่นว่าตอนนี้คุณฟังเทศอยู่อาจจะเป็นเวลาไหนก็ไม่รู้บางคนก็ฟังตอนกลางค่ำบางคนก็ฟังตอนหลังเที่ยงอย่างนี้ใช่ป่ะฉันอยากกินฉันก็จะทำกินเลยก็ไม่ต้องแคร์เวลาอะไรแบบอยากกินเวลาไหนก็กิน เจ้าค่ะ อยากกินไอ้ของนี่มันต้องกินตอนร้อนๆนะถ้าจะมาตั้งแล้วรอมาตากแล้วมันก็ให้พรว่ามันเย็นแล้วไม่ทันกินวันก่อนคุณใจเขาไอติมมาถวาย จ้าค่ะ โอ้ไอติมนี่มันอย่างดีแล้วอากาศมันร้อนมากช่วงเนี้ย มันละลายหมดใช่ไหมจ้าค่ะ โอ้โถมาถึงก็เป็นน้ำ พอถึงเวลาที่จะกินจริงๆอย่างเงี้ย เอ าคุณก็ต้องกินอาหารแล้วประทานอาหารก่อนให้พรก่อนแล้วพอให้พรเสร็จแล้วก็แล้วประทานอาหารก่อนแล้วประทานอาหารเสร็จก็ดื่มนะดื่มแล้วเราจะมากินอ้าวมันเหลือเป็นแต่น้ำของที่ควรกินเวลาเย็นมันก็ไม่ได้กินหรอกเวลาเย็นมันก็ธรรมดาก็คือสำหรับพระมันเป็นธรรมดาอย่างนี้แต่ครับพระไม่เดี๋ยวคุณแช่ไว้ก่อนแล้วก็ไปตักเข้าใจไหมมันก็จะต้องแบบมีเรื่องปากท้องมีเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะแบบของที่มันควรกินเย็นก็ต้องได้กินเย็นของที่มันควรกินร้อนก็ต้องได้กินร้อนอย่างเงี้ยก็จะต้องแบบยินดีไปในลักษณะแบบนั้นไงเขาก็จึงเป็นเรียกว่าเป็นกามโภคีผู้บริโภคกามเอาทีนี้ถ้าบอกว่าเราจะไม่ยินดีแบบนั้นใช่ป่ะเอาง่ายๆโอ้ง่ายๆนี่มันก็ไม่ยากละง่ายๆนี่ก็หมายความว่าก็กินให้มันเป็นเวลาสักเวลาใดเวลาหนึ่งก็กินอะไรก็ได้ที่มันจะง่ายๆก็ทำง่ายๆก็ถ้าจะเอาเกณฑ์ว่าอยู่ง่ายกินง่ายเนี่ยก็เอาเกณฑ์นี้ก็แล้วกันเพราะในความง่ายของแต่ละคนอาจจะเปลี่ยนแปลงกันไปสำหรับพระมันก็จะแบบไปบิณฑบาตนี่เป็นข้อวัดไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตได้อะไรมาก็คือจบอย่างนั้นแต่ถ้าสมมติคารวะคุณอาจจะแบบใช้ขอสักหน่อยนึงใช้เข้ากินรสนี้ใช้เข้ากินรสนั้นคุณก็ทำเองของคุณกินเอาง่ายๆคือถ้าสมมติเราจะเปรียบเทียบนะคุณใจเอาแบบเปรียบเทียบส่วนต่างเลยถ้าแบบ full course menu ก็คุณก็ต้องมีซ่อมสักกี่คันนั้นหนึ่งสองแล้วก็มีมีดหนึ่งสองใช่ปะแล้วก็มีช้อนซุปช้อนกาแฟแล้วก็ช้อนสลัดแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างใช่ป่ะแล้วเพลทก็เพลท1ชั้น2ชั้น3ชั้นสตาร์เตอร์ก่อนแอปเปไทเซอร์ก่อนแล้วก็สลัดด้วยนี่ยังไม่ทันเมนคอร์สนะแล้วก็เมนคอร์สอีกแล้วก็มาโอ้4 5 ม ากมายมันคือจานนี่ทุกจานหมดช้อนซ่อมนี่เปลี่ยนใหม่หมดแก้วก็เปลี่ยนใหม่หมดอย่างเงี้ย อ ันนั้นคือมันเยอะก็จะมันเยอะ มันยุ่งยากด้วย มันยุ่งยาก ขั้นตอนเยอะใช่ค่ะ ทีนี้ว่านั่นคือ full course menu เข้าใจไหม full course menu ถ้าเป็นอาหารไทยอาหารไทยก็จะต้องเขามีอะไรก่อนอ่ะมีอาหารเรียกน้ำย่อยใช่ไหมเขาจะใช้คำนี้appetizer อาหารเรียกน้ำย่อยเสร็จปุ๊บก็ต้องมีแกงแล้วก็ต้องมีรสเปรี้ยวด้วยแล้วก็ต้องมีรสเค็มด้วยแบบพูดไปแล้วมันก็จะอยากกินมันก็ต้องมีนั่นนี่คือเขาก็จะยากอันนี้คือจะเยอ ะ แต่ว่านั่นคือเป็นศิลปะไงเป็นลักษณะที่บอกว่าคุณจะต้องมีสุนทรียภาพในการที่จะแบบเรื่องการกินอะไรอย่างเงี้ยนะ เจ้าค ่ะคนที่เขาคิดเขาก็จะพอใจไว้ในทางนั้น ท ีนี้สำหรับการดำเนินชีวิตในความที่ว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เรียบง่ายไม่เบียดเบียน เพ ราะฉะนั้นอะไรที่มันจะเบียดเบียนน้อยแล้วก็มีภาระน้อยก็จะไปในลักษณะนั้นการที่ว่าถ้างั้นเราจะมาปรับในลักษณะที่ว่าเออให้ชีวิตของเรามันจะง่ายไปยังไงดีการที่ว่ารับประทานอาหารแค่มื้อเดียวหรือ2มื้อไม่เกินเที่ยงแล้วก็ได้อะไรมาก็ทำไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายในกรณีอาจจะแบบเป็นอาหารจานเดียวผัดเสร็จแล้วก็แล้วเลยอะไรอย่าง นี้จ้าค่ะ นี่ก็ จานด่วนอะไรอย่างนี้น่าจะ จานด่วน ไม่ต้องเรียงมากจ้าค่ะ ไม่ต้องมีกับข้าวเยอะอาจจะแค่อย่างหนึ่งหรือ2อย่างก็พอใจละอะไรอย่างนี้ประมาณก็พอดีๆอย่างนี้นะ จ้ะค่ะ นี้ก็เป็นลักษณะที่ง่ายในการที่ให้เราดำเนินชีวิตในเรื่องปากท้องได้ จ้ะค่ะ ส่วนที่ว่าไปเอาอาหารมาจากตู้ปันสุก จ้ะค่ะเหมือนกันไหมเจ้าค่ะกับการที่พระไปบิณฑบาต พระฉันก็ว่าน่าจะพอได้นะคือแบบว่ามันได้อะไรมาก็คงต้องตามนั้นอย่างเงี้ยนะ จ้ะค่ะ ก็อาจจะพอได ้จ้ะค่ะ ทีนี้อย่างไรก็ตามในรูปแบบของความดำเนินชีวิตของคารวาสเนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องการจะอยู่ในรูปแบบแบบนั้นก็บวชเลยพระอาจารย์ว่า เจ้าค่ะ บวชเลยเนี่ยมันก็ไปอยู่วัดเป็นพระขาวซะก่อนอะไรเงี้ยง่ายที่สุดก็จะไปอยู่กับพระเพราะบางทีตู้ปันสุกบางทีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีตั้งแล้ว ม ีตั้งบางทีก็อาจจะไม่มีอะไรเพราะในช่วงคนละช่วงกันแบบนี ้เจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะข้อสุดท้ายหรือว่าข้อสี่เนี่ยนะเจ้าค่ะทางคุณอภิสิทธิ์ก็พูดมาถึงเรื่องของที่พระอาจารย์ออกรายการทาง Clubhouse เจ้าค่ะ บอกว่าเจ้าค่ะอันนั้นที่พระอาจารย์ทำตอนนี้ก ็คุณ อภิสิทธิ์บอกว่าเจ้าค่ะเป็นไปได้ไหมถ้าเผื่อจะอัดเสียงเป็นคลิปเสียงมานำลงในแอปพลิเคชันของ Podcast เนื่องจากว่า Clubhouse นี้จะมีเฉพาะบน iOS เจ้าค่ะ Android iOS, นะคะของ Apple ส ซึ่งทางพวกที่มีแอปอื่นๆนะเจ้าค่ะก็ไม่สามารถที่จะฟังได้ก็เลยอยากจะให้ทำแบบนั้นอ ัน นี้พระอาจารย์เมตตาที่จะแนะนำเลยเจ้าค่ะ โอเคเดี๋ยวนี้เขาก็ออก Clubhouse version Android แล้วนะออกแล้ว เหรอเจ้าค่ะดีจังเจ้าค่ะ ทีนี้อะไรก็ตามรูปแบบของรายการที่พูดถึง Clubhouse เนี่ยคือเราก็เปลี่ยนแปลงไปค ือ เราเปลี่ยนแปลงคือจุดประสงค์ของ Clubhouse เนี่ยคือเพื่อที่จะอัปเดตสถานการณ์อันนี้จะว่ารายการธรรมะรับรู้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นรายการที่แบบบันทึกไว้ล่วงหน้าเราม ี คอนเทนต์มีอะไรต่างๆที่จัดไว้เป็นระบบอยู่แล้วน ี ่การอัปเดตมันอาจจะแบบไม่ทันท่วงทีในสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วใช่ไหม เจ้าค่ะ ก็จึงแบบงั้นเราทดลองทำดูเราใช้ Clubhouse อย่างที่ได้เคยแจ้งให้ทราบไปที่พอทำไปสักเดือนหนึ่งเนี่ยก็พบว่าเอ๊ะในระบบของการสื่อสารมันเป็นแค่เสียงมันก็เลยจะมีข้อจำกัดเฉพาะแล้วอย่างที่คุณอภิสิทธิ์ว่าด้วยเนี่ยก็ว่ามันจะก็มีเฉพาะ iOS เนี่ยนะ เจ้าค่ะ อย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้เขาก็อัปเดตว่ามี Android ละทีนี้ก็เลยจึงเปลี่ยนแปลงจาก Clubhouse เนี่ยก็มาในรูปแบบของการไลฟ์สตรีมเห็นภาพด้วยได้ยินเสียงด้วย เจ้าค่ะ เห็นภาพด้วยได้ยินเสียงด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทุกวันศุกร์สองทุ่มอันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงทดลองอยู่เหมือนกันนะ เจ้าค่ะเป็นรายการใหม่ของวัดป่าดอนไหลโศกนะคะ ใช่เป็นรายการที่ชื่อว่ารายการพุทธบริษัทพุทธบริษัทซึ่งพระอาจารย์ก็จะมาพูดคุยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเราพุทธบริษัทในวัดป่าดอนไหลโศกว่าเราทำงานอะไรเป็นไง เจ้าค่ะ เสร็จแล้วก็มีข้อมูลอะไรต่างๆยังไงให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะ participate ได้ใส่เป็นคอมเมนต์ได้ติดต่อกับทางรายการได้ไลฟ์ เจ้าค่ะ ไลฟ์สดๆเลยถามเดี๋ยวนี้ตอบเดี๋ยวนี้ได้อย่างเงี้ย เจ้าค่ะ อันนี้ก็อัปเดตรายสัปดาห์อันนี้ก็ยังทดลองทำอยู่เป็นช่วงรายการที่เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทรายการชื่อว่าพุทธบริษัท แล้ วก็อยากจะให้ติดตามเหมือนกันอันนี้คือวันศุกร์สองทุ่ม ตอนสองทุ่มถึงสามทุ่มนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ทุกวันศุกร์รายสัปดาห์สัปดาห์ละครั้ง เจ้าค่ะแล้วคุยหรือเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังสักนิดได้ไหมเจ้าค่ะว่าในรายการพุทธบริษัทเนี่ยจะมีรูปแบบอย่างไรแล้วก็มีธรรมะหรือมีอะไรให้ฟังบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็จะเป็นรูปแบบที่ว่าพระอาจารย์จะนำเนื้อหาธรรมะอันใดหนึ่งแต่ซึ่งเนื้อหาธรรมะเนี่ยจะเป็นแบบไหนก็คือจะแบบที่ว่าคือในวัดใดวัดหนึ่งเนี่ยคุณใจก็จะมีรูปแบบของประเทศไทยเราจัดการเนี่ยนะคือราชการหรือว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาช่วยซัพพอร์ตในความที่ว่ามีรูปแบบการจัดการโดยมีกฎหมายรองรับความเป็นวัดเป็นอะไรอย่างนี้ก็จึงมีคำศัพท์ที่เรียกว่าวัด โอเค หรอแต่จริงหมายถึงวิหารหมายถึงกลุ่มคนที่อยู่วัดนี้ก็ต้องมีภิกษุคือนักบวชแล้วก็คฤหัสถ์ญาติโยมภิกษุอุบาสกอุบาสิกา เ นี่ยจึงรวมกลุ่มก้อนกันขึ้นมาเป็นวัดหนึ่งขึ้นมาก็มีวัดนั้นมีวัดนี้มีวัดโน้นโอเคนะซ ึ่ งในกลุ่มเนี้ยก็เป็นกลุ่มพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเห็นไห ม เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเอามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำแล้วกลุ่มนี้ก็คือสามัคคีกันในการที่จะตั้งเป็นเหมือนกับว่าเป็นศัพท์ที่เราเรียกในปัจจุบันก็คือเป็นวัดนั่นเองถ้าในสมัยพุทธกาลเขาจะเป็นอาวาสหรือเป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นก็มีโครงการวัดบ้านโรงเรียนอะไรเงี้ยก็คือเป็นกลุ่มหนึ่งขึ้นมาทีนี้ในกลุ่มที่มีเนี่ยมันก็จะมาจากหลายที่หลายต่างแล้วเนื่องจากว่าในช่วงที่มีโรคระบาดการเดินทางต่างๆก็ถูกจำกัดไปหมดก็จึงมีคอนเซปต์ที่ว่างั้นเราควรจะมีไลฟ์สตรีมเพื่อให้กลุ่มอุปาสกอุปาสิกาเหล่านี้ได้ทราบความเป็นมาเป็นไปหรือว่าอัปเดตเรื่องราวอะไรต่างๆบ้าง เจ้าค่ะ มันก็จึงมีรายการที่จะอัปเดตข้อมูลเหล่านี้ให้โดยก็จะนำธรรมะขึ้นมาเป็นประเด็นก่อนว่าเอาวันนี้จะพูดถึงหัวข้อนี้เช่นหัวข้อของการที่คุณจะเอาชนะความขี้เกียจได้อย่างไร บาง คน work from home ก็ขี้เกียจมากจะแก้ยังไงหรือจะเอาหัวข้อเรื่องสัมมาวาจาเอาวิธีการที่จะพูดให้คนรักทำยังไงหรือวิธีการฟีดแบ็กทำยังไงหรือการทำงานต่างๆก็จะยกหัวข้อธรรมะอันใดหนึ่งขึ้นมาเร ื่อง นี้พระอาจารย์ก็จะเลือกมาก็จะมีลำดับไว้สักประมาณสิบเรื่องนี่คืออยู่ในช่วงทดลองเนี่ยน ะ การทำไลฟ์สตรีมนี่จะเป็นยังไงเสร็จแล้วก็จะมีคนที่ call in เข้ามาโทรเข้ามาก ็ เหมือนอย่างในคลับเฮาส์นี่แหละคุณก็มารวมในห้องที่พูดคุยกันได้ อ ันนี้ก็คือโทรเข้ามาได้เห็นหน้าได้ยินเสียงได้ เจ้าค่ะดีกว่าคลับเฮาส์ตรงนี้นะเจ้าค่ะ ตรงน ี ้ใช่ เจ้าค่ะ สามารถถามคำถามได้แบ่งปันแชร์เรื่องราวได้เดี๋ยวสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์หรือว่าเรื่องราวอะไรที่แบบว่าจะ จะเห็นภาพได้ยินเสียงโทรมาไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ยังได้ดูคอมเมนต์ดูไลฟ์สตรีมคุณก็ใส่คอมเมนต์ได ้ พระอาจารย์ก็จะตรงนั้นมาสื่อสารมันก็จะเป็นแนว2ทาง อ ินเทอร์แอคทีฟซึ่งเนี้ยเราเคยทำแล้วนะคุณดิฉันเมื่อหลายปีก่อน2ปีก่อนใช่ไหมที่เราเคยทำไลฟ์สตรีมอยู่ระยะหนึ่งใช่ซึ่งนี้ก็จะเพิ่มเติมเรื่องของการที่ให้โทรมาเห็นภาพได้ยินเสียงได ้ เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็สอบถามพูดคุยอย่างเงี้ยก็เป็นการแบ่งปันในลักษณะที่ว่ามีคนอื่นร่วมด้วยคืออย่างสมมติว่าในรายการธรรมรับรุ่นหลักๆเนี่ยตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ก็จะเป็นพระมหาไพบูลย์คนเดียว ใช่ ไหมเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคุณเดินใจมาด้วยท ี นี้รายการนี้พิเศษขึ้นมาก็คือว่าว่างไปกว่านี้อีกให้ทุกคนเข้ามาด้วยอีกได ้ใช่ค่ะ คุยกันได้ใส่คอมเมนต์ได้อย่างนี้นั่นเอง ใช่ค่ะ แล้วก็อยู่ในช่วงทดลองคิดว่าจะในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ยังจะเป็นช่วงที่ทดลองกันอยู ่ ว ่ าจะไปยังไงลงตัวยังไงก็อยากจะได้ยินฟีดแบ็กของท่านผู้ฟังเหมือนกันหรือว่าก็อยากให้ติดตามดูในทุกวันศุกร์สองทุ่มหรือว่าเป็นยังไงแล้วก็ให้ฟีดแบ็กได้ก็ยินดีที่จะรับฟัง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็อันนั้นก็เป็นการเปิดเรียกว่าโฉมใหม่ของรายการจากวัดป่าดอนหายโศกนะเจ้าค่ะที่ว่าชื่อว่ารายการพุทธบริษัทที่ฉันย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจะออกอากาศสดทุกวันศุกร์เวลา สองท ุ่มถึงสามทุ่มซึ่งก็ฟังง่ายๆก็คือจะคือช่วงเวลาที่เราเคยนำเอาขุดเพชรในพระไตรปิฎกไปพรีเมียร์ให้ฟังกันก่อนนั่นเองก็พุทธบริษัทนี้ก็จะมาอยู่ในช่วงนั้นนะเจ้าค่ะทีนี้ฟังทางไหนบ้างพระอาจารย์นิมนต์เลยเจ้าค่ะ ก็จะทาง Facebook Fanpage หรือว่า YouTube Channel เจ้าค่ะของวัดป่าดอนหายโศกนะเจ้าค่ะ ใช่คือบางคนก็จะไม่มี Facebook ถูกไหม เจ้าค่ะ แต่ YouTube เนี่ยคิดว่ามีทุกคนได้แล้วมันก็เข้าชมเข้าดูได ้ ก็ไปที่จุดนั้นก็ได้นะทั้งสองช่องทางสามารถที่จะติดต่อได ้เจ้าค่ะ หรือเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใช้กันในบริษัทห้างร้านต่างๆก็จะเป็น Microsoft Teams อ ันนั้นก็เป็นช่องทางอันหนึ่งทีนี้ว่าให้ติดต่อ2ทางได้อย่างไรก็ตามไลฟ์สตรีมตรงนี้ก็ออกทางเว็บไซต ์ YouTube Facebook ด้วยซึ่งสมมติว่าเราจะไม่ได้โทรมาเพราะว่าอยู่ในช่วงทดลองแต่อย่างน้อยเราฟังได้แล้วก็ติดต่อ ฟ ัง ได้แล้วก็เขียนเข้ามาได้ ใน หน้า Facebook ถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องในจุดนั้นซึ่งอันนี้เราทำมาอยู่ได้สักระยะหนึ่งในช่วงก่อนๆอยู่แล้ว เจ้าค่ะ เราก็จะกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งโดยใช้คอนเทนต์ในลักษณะที่เป็นแบบนี้ เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นความก้าวหน้าคืบหน้ากันไปเปลี่ยนแปลงของรายการนะเจ้าค่ะก็น่าสนใจมากทีเดียวก็เป็นความเจริญหรือว่าadvance ขึ้นไปโดยใช้เทคโนโลยีที่มันก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะเจ้าค่ะก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทางบ้านแหละค่ะที่วัดป่าดอนหายโศกจะมีให้บริการแก่ท่านนะคะในทุกช่องทางเลยทีนี้คุณอภิสิทธิ์มีคำถามอีกข้อหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คงจะถามมาด้วยความห่วงใยนะเจ้าค่ะคุณอภิสิทธิ์ถามว่าในกรณีที่เว็บไซต์ดอนหายโศกถูกโจมตีจะด้วยวิธีใดก็ตามอย่างเช่นอาจจะถูกโจมตีโดยพวกแฮกเกอร์หรือว่าอาจจะถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะจนกระทั่งระบบของทางวัดเนี่ยล่มลงหรือว่าdown and crash ไปแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้ข้อมูลหายไปหมดเลยหรือหายบางส่วนเนี่ยอันนี้ขอกลับนมัสการเรียนถามมาว่าทางทีมงานหรือพระอาจารย์เนี่ยได้เตรียมวิธีกู้คืนหรือว่า recovery ไว้อย่างไรหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อันนี้ที่ถามมาก็คงจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เว็บไซต์เราล่มไปครึ่งวัน อ ะไรคือแบบว่ามายอมรับความผิดให้ท่านผู้ฟังกับคุณเดชใจฟังสักนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ไปจ่ายเงินเขา อ๋อเหรอเจ้าคะ ใช่ก็รู้จ่ายช้าเกินไปเขาก็เลยตัดให ้ ต ั ดให้เราโดยอัตโนมัติก็เลยพอไปจ่ายเงินแล้วมันก็เวิร์กนั่นแหละส่วนเรื่อง recovery backup อะไรเงี้ยเรามีแน่นอนอันนี้เป็นระบบที่เขาต้องมีอยู่แล้วถ้าพังปุ๊บเราก็แบบมี image แล้วก็ virtual machine เนี่ยก็เข้าขึ้นได้ไม่มีปัญหาแต่ปัญหามันก็คือว่าต้องจ่ายเงินเขาอยู่เรื่อยแล้วเขาก็ถึงจะให้ service เราอยู่เป็นประจำ เจ้าค่ะ อันนี้ก็แสดงว่าท่านผู้ฟังเนี่ยติดตามกันอยู่ทางหน้าเว็บไซต์แล้วก็เพื่อที่จะฟังออนไลน์ฟังย้อนหลังอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยินดีแล้วก็ถ้าผมว่ามีการพัฒนาปรับปรุงอะไรเนี่ยก็จะติดต่อกันคือบางทีการสื่อสารในรายการภาค ขาเรียกว่าไลฟ์สตรีมเนี่ยมันจะสดแล้วก็ติดต่ออินเทอร์แอคทีฟกันได้มากขึ้นนะก ็ จะเปิดเป็นช่องทางนั้นมาด้วย แล้ วก็ในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็คิดว่าเราก็ค่อยพัฒนาไปเพราะว่าช่วงที่มีโรคระบาดเนี่ยโอ้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงมากคุณใจ เจ้าค่ะเป็น new normal เนาะ ใช่การใช้ชีวิตของเราการสื่อสารนี่ต้องเปลี่ยนแปลงแน ่ แต่ที่ไม่เปลี่ยนนี่ก็คือธรรมะเป็นอากาลิโกพอเราตั้งจิตไว้มีความมั่นใจแล้วเราก็จะอยู่ได้สามารถที่จะเรียกว่ามีความยืดหยุ่นพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปได ้ ในเรื่องเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ก็เทคโนโลยีเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมีการแบ็กอัพมีการอะไรที่ถ้าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเราก็ต้องคอยดูว่าจะเปลี่ยนแปลงตามมันไปยังไง เจ้าค่ะ เดี๋ยวปัน สาธุเจ้าค่ะต่อไปเนี่ยเจ้าค่ะก็จะเป็นคำถามที่ได้มีผู้สอบถามเข้ามาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์ของเรานะเจ้าค่ะคำถามถามบอกว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราเกิดปิ้งขึ้นมานั้นเป็นปัญญาหรือว่าเป็นจิตปรุงแต่งตามที่เราอยากให้เป็นเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ข้อนี้เราไม่รู้หรอกคุณเดินใจคือยังไงมันก็ปรุงแต่งหมดอะ เจ้าค่ะ เข้าใจไหมคือเพราะการปรุงแต่งเนี่ยมันคือการปรุงแต่งหมายความว่าสมาธิก็เป็นการปรุงแต่งเอ้าปัญญาก็เป็นการปรุงแต่งเอ้าตัณหาก็เป็นการปรุงแต่งเอ้าเข้าใจไหมทุกอย่างเป็นการปรุงแต่งหมดม ัน เป ็ นการปรุงแต่งหมดใช่เพราะฉะนั้นมันเป็นการปรุงแต่งหมดอยู่แล้วสังขารโอเคนะประเด็นมันก็คือว่าไม่ว่าจะความคิดอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องมีเหตุมีเงื่อนไขมีปัจจัยโอเคเห็นเงื่อนไขปัจจัยอะไรที่มันจะเหมาะสมอะไรที่มันจะไม่เหมาะสมถ้าการปรุงแต่งอะไรแล้วอาศัยราคะเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่นี่ก็หมายว่าผลดีกว่าเอาผลสมมติปรุงแต่งแล้วราคาเพิ่ ม การปรุงแต่งนั้นไม่ดีเพราะเรายังมีราคาอยู่แล้วใช่ไหมเรามีราคามีโทสะมีโมหะปรุงแต่งอะไรและความคิดอะไรที่มันออกมาแล้วทำให้ราคะเราเพิ่มการปรุงแต่งอะไรที่ออกมาแล้วโทสะที่มันยังไม่หมดมีเพิ่มโมหะที่ไม่หมดมีเพิ่มการปรุงแต่งนั้นเนี่ยต่อให้อาศัยสมาธินะแล้วมันไอเดียที่ดีมากเลยใช่ไหมสมมติคุณนั่งสมาธิแล้วจิตเป็นสมาธิจริงๆเลยนะแล้วเกิดมีไอเดียสมาธิแบบจะทำการธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งดีมากเลยนะโอ้โหคุณเนื้อเต้นหยุดไม่อยู ่ แล้วราคามันเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ใช่ไหมถ้าราคาเพิ่มอันนั้นไม่ดีต่อให้ไอเดียนั้นดีมากขนาดไหนก็ตามก็ราคามันเพิ่มมันไม่ดีเช่นเดียวกันบางทีเราอยากบรรลุธรรมเราอยากบรรลุธรรมความอยากนี้เป็นตัณหาแน่นอนเป็นราคาแน่นอนมีส่วนของราคาคุณเจริญฉันทะคุณเจริญราคาก็เพื่อที่จะละราคาอ้าวงั้นการกระทำนั้นดีเพราะว่าราคาที่ไม่หมดมันลดลงใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปติดยึดในท่าใดท่าหนึ่งเดียวมันก็ไม่ใช่ ใช่ค่ะ มันก็ต้องอยู่ที่ว่ามันมีประโยชน์ไหมในข้อนั้น ใช่ค่ะ ความคิดดีๆอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได ้หรืออาจจะไปเพิ่มราคาให้กับตัวเรา ใช่อาจจะมีโทษ ปิ้งขึ้นมาโอ้โหร่ำรวยเงินทองมามากมายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ใช่ ใช่ค ่ ะ ไอเดียบางอย่างดีมากยังพระอาจารย์เองอ่ะเป็นคนที่แบบมันหัวสมองมีความคิดอยู่ตลอดเวลา เจ้าค่ะ เราก็ไม่ใช่ว่าจะเอาได้ทุกเรื่อง ม ีรายการใหม่ที่จัดขึ้นมานี่ก็ไม่รู้ดีหรือเปล่าก็ลองทำดูไม่ดีเราก็เลิกอย่างเงี้ยนะ เ อ๊ะแล้วราคามันจะมีมากขึ้นไหมโทรศัพท์มันจะมีมากขึ้นไหมโมหะจะมีมากขึ้นไหมเราต้องมาดูตรงนี ้ ถ้าจัดรายการแล้วอ๋อคนที่ยังไม่มีราคาดันมีราคาเพิ่มขึ้นเราก็ไปต่อไม่ได้เราก็ต้องเลิก เราก็เลยจัด เราก็ต้องดูข้อนี้ เจ้าค่ะ เพราะนั้นไอเดียดีไม่ดีมันก็อยู่ที่ว่าเอาเกณฑ์นี้มันเป็นข้อวัดนะอันนี้คือถ้าถามพระมหาไพบูลย์นะทีนี้ถ้าถามนักจิตวิทยาหรือว่าคนอื่นเขาอาจจะมีความคิดแบบอื่น ใช่ค่ะ โอ้โหไอเดียนี้ดีมากเลยเราต้องทำโอเคถ้าคุณทำแล้วคุณสามารถที่จะให้มีกุศลธรรมเกิดขึ้นได้อะ ใช่ค่ะ โอ้งั้นก็ทำเถอะก็จะดีแต่ถ้าทำแล้วมันต้องเบียดเบียนคนอื่นมันก็ไม่ดี ใช่ค่ะ ทีนี้หลักๆที่พอจะคือพระอาจารย์เข้าใจอยู่ในคนที่เขาถามคำถามมาเนี่ย เราจะรู้ได้ไงว่าความคิดของเราที่มันออกมาเนี่ยมันใช่สมาธิ ไ หมหรือมันเป็นมาเกิดจากปัญญาไหมหรือมันจะเกิดจากถูกจิตหลอกแล้วเนี่ยคือถ้าเราไม่รู้นะอันนี้คือไม่ใช่ โอเคนะ ถ้าเรารู้ว่ามันใจนี่ว่าใช่เนี่ยอันนี้มีแนวโน้มว่ามันจะอาจจะใช่ได ้จ้ าโอเคถ้าเราคิดว่าอย่างทุกคนที่เขารู้วาระจิตคนหรือรู้อนาคตอย่างนี้เป็นต้นนะ จ้าค่ะ พระจันทร์คิดว่าเขาจะถามหมายถึงตรงนี้แหละใช่ไหมเรามีความคิดมีภาพหรือมีนิมิตหรือมีความคิดอันใดหนึ่งโผล่ขึ้นมาปึ้งเฮ้คุณจะรู้ได้ไงว่าอันเนี้ยมันคือจุตูปปาตยานเป็นผลของอันนั้นคุณรู้ว่าเดี๋ยวจะมีคนมาหาเดี๋ยวเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเอ๊หรือฉันคิดไปเอง เจ้าค่ะ เข้าใจไหมอันนี้คือที่จะเข้าหมายถึงละอันนี้นะ ใช ่คิดไปเองหรือเปล่าว่าอันนี้มันจะเกิด เจ้าค่ะ ถ้าคุณไม่รู้เนี่ยนะอันนี้คือไม่ใช่โอเคนะถ้าเราไม่มั่นใจว่านี่มันใช่หรือเปล่าอันนั้นคือไม่ใช่แต่เราไม่มั่นใจนะเพราะว่ามันไม่มั่นใจไงมันก็จึงไม่ใช่ เจ้าค่ะ แต่ถ้าคุณมั่นใจว่าไอ้นี่มันต้องใช่คุณอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ด้วย ใช่จ้ะค่ะ เป็นไปได้นะแต่ที่ตัดไปก่อนเลยก็คือว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าอันนั้นคือไม่ใช่แต่ถ้าเรามั่นใจว่าใช่อันนี้ต้องระวังมันอาจจะไม่ใช่ก็ได ้ใช่โยมกำลังจะนึกถึงเลยว่าบางทีเรามั่นใจก็จริงแต่มันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได ้ก็นี่แหละ จ้ะค่ะ มันจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ จ้ะค่ะ เพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยความชำนาญจริงๆแล้วก็พระอาจารย์ก็เจอหลายเคสนักบวชด้วยกันนี่แหละว่าคิดว่าใช่แต่จริงไม่ใช่ตอนแรกใช่อยู่สมมติว่าคุณนั่งสมาธิแล้วคุณได้เห็นอนาคตเห็นอดีตเป็นอย่างนี้จริงด้วยคนนั้นมาจริงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วพอน้อมไปทางนั้นปุ๊บเกิดเป๋นี่คือว่าสมาธิมันเสื่อมไปคิดว่าตัวเองดีเก่งนั่นนี่ปุ๊บต่อมามันไม่ใช่แล้วที่จริงตอนแรก90แล้วก็ที่เป็นกิเลสมันยังเหลืออยู่อ่ะสัก10อ่ะสมมุติแต่พอต่อไปไอ้สัดส่วนนี่มันเพิ่มขึ้นไอ้ที่จริงมันแค่10ที่เหลืออยู่มันกลายเป็น90นี่ไม่จริงคิดเอาเองมันก็ต้องระวังใช่ต้องระวังคือเราไม่ได้เอาตรงนั้นเลยเราไม่ได้ตรงนั้นเลยเราในข้อที่ว่าคือมันไม่เที่ยงหมดน่ะล่ะมันไม่เที่ยงหมดอย่างที่ว่าตอนแรกนะสังขารแบบไหนก็ตามมันไม่เที่ยงไม่ว่าจะเกิดจากสมาธิหรือเกิดจากตัณหาเราดูเอาตรงจุดที่ว่ามันใช้ประโยชน์ได้ไหมถ้าสมมติความคิดนี้เกิดขึ้นมาแล้วไม่มีประโยชน์ต่อให้มันจริงอ่ะโยนทิ้งเลยโอเคนั่นแหละคือหลักการที่จะถูกต้องว่ามันมีประโยชน์ไหม useful ไหมใช้งานได้จริงไหมฮะคำว่าใช้งานได้จริงคือดูที่ว่ากิเลสมันลดไหมแค่นี้ล่ ะ ถ้ากิเลสไม่ลดไม่มีประโยชน์ถ้ากิเลสลดอันนั้นเอาที่นะโอเค เจ้าค่ะก็ต้องใช้สติปัญญาของเราแยกแยะเอานะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์แนะนำแล้วนะเจ้าค่ะคำถามถัดไปก็ถามบอกว่าวิธีปฏิบัติธรรมอานาปานสติเนี่ยเจ้าค่ะสติสมาธิกับชีวิตการทำงานและภาระทางโลกเนี่ยให้มีความเจริญทางธรรมก้าวหน้าทางธรรมและทางโลกได้อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ สติในการงานเราต้องมีอยู่แล้วเอาสมมติว่าคนที่ไม่เคยฝึกธรรมนาปนสติมาก่อนไม่ได้เคยจะไปวัดนั่งสมาธิเป็นหลายๆวัน เอาย กไปก่อนเลยนะ ค ่ ะ หรือในเคสที่ว่าฉันก็จากสมมติคุณเรียนชั้นประถมแล้วคุณสอบผ่านมาเป็นมัธยมคุณสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือขั้นตอนต่างๆเนี่ยการที่ว่าเราสามารถจะโฟกัสในจุดใดจุดหนึ่งที่คุณทำข้อสอบการเรียนการสอนนี้ได้เนี่ยเอานั่นคือคุณมีสมาธิแล้วนะในการงานอยู่แล้ว อ ันนี้มีอยู่แล้วเลยถ้าไม่งั้นนะสมมติเราไม่มีสมาธิในห้องเรียนเด็กนักเรียนคุยเล่นไปอาจารย์ที่สอนก็สอนไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบไม่ตรงทางคือมันไปไม่ได้หรือคนทำงานคุณประชุมอะไรกันเนี่ยคนนึงพูดเรื่องหนึ่งคนหนึ่งพูดเรื่องหนึ่งพูดแล้วก็กลับมุขมาจุดนั้นอันนี้ก็คือไม่ตรงทางคือไม่มีสมาธิ ค่ะ ในความจริงที่ว่าเราก็ประชุมปรึกษาเรื่องงานกันได้เรียนสอนไปได้สอบผ่านมาได้เอางั้นแสดงว่าเรามีสมาธิอยู่แล้วนะมันอยู่ในการงานที่เราทำอยู่นั้นแล้วเลยนะอันนี้สำคัญเลยถ้าเราจะคิดว่ารูปแบบของการทำสมาธิโอ้กูต้องมันหลับตากูต้องมันนึกถึงจุดนั้นจุดนี้เห็นภาพเห็น อะไรเงี้ยคืออย่าไปจำกัดเฉพาะแค่นั้นมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา อ ยู่แล้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องคนละอย่างทางธรรมกับทางโลกไม่ใช่คนละทางแต่มันคือทางเดียวกันนั่นแหละคือทางธรรมค ือ มาคือถ้าในทางดำเนินชีวิตของเราแล้วเราไม่อยู่ในธรรมะอันนั้นคุณผิดแล้วมันต้องให้เป็นทางเดียวกันมันต้องให้เป็นทางเดียวกันแล้วทีนี้ในทางเดียวกันเนี่ยแง่มุมมันอาจจะมีก็เรียกว่าอะไรรายละเอียดที่แตกต่างกันเช่นว่าอยู่บ้านคุณจะการใช้จ่ายทรัพย์มันก็ต้องมีรายละเอียดว่าคุณต้องใช้ทรัพย์นี้น ะ การใช้จ่ายทรัพย์ของคุณนะก็จะอยู่ในทางธรรมะคุณทำงานกับเจ้านายเอาการที่จะพูดกับเจ้านายทำงานขยันขันแข็งนั่นก็เป็นธรรมะที่เรามีในงานอยู่ในงานนั้นแล้วถ้าเราเป็นลูกน้องเราควรจะพูดอย่างนี้ทำงี้เราเป็นเจ้านายเราควรจะทำนี้ทำงี้การทำงานนั้นในความเป็นเจ้านายลูกน้องนั้นก็มีธรรมะอยู่ในนั้นอยู่แล้วโดยที่มันยังไม่ต้องดูลมหายใจนะสติมันอยู่ในนั้นแล้วสมาธิมันอยู่ในนั้นเลยหรือว่าเรากินอาหารอ่ะคุณก็ไม่ได้ผิดศีลนี่มันก็มีธรรมะคือศีลอยู่ในการกินอาหารนั้นแล้วเลยเข้าใจไหมนี่คือไปด้วยกันได้บริบทของคนไทยเนี่ยบางทีเข้าใจว่าคุณไปวัดเนี่ยโอ้ยต้องใส่ชุดขาวต้องมีพฤติกรรมแปลกๆนิดนึงอะไรเงี้ยคือมันมันจะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นให้เป็นไปด้วยกันได้เป็นไปด้วยกันได้แล้วก็ด้วยความเป็นธรรมชาติของมันไปด้วยกันอย่างนี้แหละนี่คือความก้าวหน้าในทางโลกและทางธรรมที่ไปด้วยกันแล้วเลยมันก็จะแบบไม่ได้เป็นคนแปลกๆอ่ะคนที่มาปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นก็ธรรมดาของเรานี่แหละธรรมดาของเรานี่แหละอย่างอื่นๆรูปแบบอะไรต่างๆเราค่อยๆฝึกเพิ่มเติมอันนั้นไม่ใช่สาระสำคัญแต่สาระสำคัญคือในชีวิตประจำวันของเราต่างหากนี่ที่มันสำคัญเราจะทำไงให้มีธรรมะอยู่ได้โดยที่ไม่ใช่จำเป็นจะต้องรูปแบบนั้นแต่ว่าอยู่แบบการทำงานการใช้จ่ายทรัพย์การติดต่อผู้คนอย่างเงี้ยแค่นี้เลยการพูดจา ก็คือแบบอยู่ในชีวิตอยู่ในสายเลือดของเราที่จะปฏิบัติเป็นปกติถูกไหมเจ้าคะเอาธรรมะมาประกอบตลอดเลย ถูกต้อง ที่พระอาจารย์ว่าเจ้าค่ะ เดี๋ยววัน เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคิดว่าเวลาในรายการอาจจะตอบได้อีกสักคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ท่านผู้ถามก็สงสัยว่าที่พระอาจารย์เคยพูดหรือว่าที่เราทราบกันนะเจ้าค่ะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนเนี่ยมันยากนักหนาเลยทีนี้ท่านผู้ถามก็สงสัยว่าทำไมบางครั้งอ่ะก็มีข่าวเด็กที่มาเกิดใหม่แล้วระลึกชาติได้ก็จำพ่อแม่ได้จำบ้านเก่าได้นะเจ้าค่ะทำไมก็ถึงได้มาเกิดเป็นคนอีกง่ายๆเหมือนกับว่าชาติมันใกล้กันนะเจ้าค่ะไม่ใช่เป็น500ชาติหรืออะไรแบบไกลกันมากอ่ะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เรื่องนี้เป็นไปได้นะคุณใจเป็นไปได้เพราะว่า คือคนเรามันข้องติดอยู่ตรงไหนใช่ไหมมันก็จะมายึดจับตรงนั้นแหละ เรื่องราวในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนใช้เอาเศรษฐีแล้วกันนะเศรษฐีนี่หวงทรัพย์มากหวงทรัพย์มากเนี่ยรู้สึกชื่ออนันทเศรษฐีหรืออนันทเศรษฐีสอนลูกเนี่ยว่าลูกบ้านเรามีเงิน40โกนเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะไม่หมดนะใช้เงินให้เหมือนยาหยอดตาทีละหยดละหยดสอนลูกอย่างนี้น้อยๆทรัพย์เนี่ยฝังไว้4ขุมที่บ้านก็มีขุมหนึ่งตรงเหนือใต้แล้วก็มีเคยมีคนพูดในบ้านเนี่ยพูดว่าเนี่ยบ้านคุณเนี่ยมีรองเท้าทองคำมีไม้เท้าทองคำแล้วก็มีหมวกทองคำฝังอยู่แต่ในบ้านเนี่ยไม่เห็นลูกชายเนี่ยพอพ่อตายไปปุ๊บตรวจดูสมบัติในบ้านได้ยินว่าพ่อเคยพูดเรื่องนี้อยู่แต่ทรัพย์สมบัติไม่เห็นนะไม่รู้ฝังไว้ที่ไหนคือขี้เหนียวจนกระทั่งไม่บอกที่ฝังทรัพย ์ ว่าฝังไว้ที่ไหนใช่แล้วเกิดตัวเองตายไปปุ๊บเนี่ยไม่มีใครรู้ไงไม่มีใครรู้ด้วยความขี้เหนียวหวงทรัพย์มากเนี่ยก็จึงมาเกิดเป็นเด็กอยู่ในวรรณะจันดานด้วยความขี้เหนียวนะด้วยความจันดานแต่ว่ามันอยู่ในเมืองนั้นแหละเมืองนั้นแหละแล้วก็อนันทเศรษฐีในชาติใหม่ที่มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีเนี่ยมือก็ง่อย หน้าตาก็ปากเบี้ยวลุยโชนจันทานเกิดมาในท้องเนี่ยโอ้โห คนจันทานใช่ไหมเจ้าค่ะ ตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยแม่ไปขอทานที่ไหนก็ไม่ได้จนกระทั่งเขาต้องแยกแม่ออกมาอย่าให้ไปจนลูกคลอดออกมาวันไหนเอาลูกไปไม่ได้ขอไม่ได้เงินเลยวันไหนไม่เอาลูกไปเออได้เงินบ้างมันป่านนี้แล้วจนกระทั่งว่าเขาเข้าไปในเรือนนั้นจำสิ่งนั้นได้จำสิ่งนี้ได้บอกสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อันนี้มีเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันยึดถือไงหรือนี่คือเรื่องของอนาถเศรษฐีเนาะบุตรของมีลูกชื่อโตทยพรามเขาก็แบบเกิดเหตุการณ์นี้พระพุทธเจ้าก็มาบอกว่าเนี่ยคนนี้เป็นเศรษฐีคนนั้นมาก่อนอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่โตทยพรามนะโตทยพรามเนี่ยก็จะเป็นอีกคนหนึ่งเป็นอีกสองเรื่องมีสองเรื่องที่เป็นลักษณะนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของโคสกะเศรษฐีแล้วที่เกิดก่อนจะมาเป็นโคสกะเศรษฐีเนี่ยก็เป็นคนขอทานมาก่อนแล้วก็เห็นหมามันได้กินอาหารดีๆโอ้โหจิตใจไปคล้องตรงนั้นเกิดวันนั้นตายไปเกิดอยู่ในท้องหมาอย่างเงี้ยก็มีในชาตินั้นเลยถัดมาเลยเป็นไปได้เพราะว่าสังสารวัฏมันเป็นอย่างนี้มันโอ้เหตุการณ์ที่เราอย่าไปคิดเลยนะว่าถ้าเราเห็นคนที่เขาง่อยเปลือยเสียขาหรือคนที่ร่ำรวยมหาศาลให้มั่นใจได้เลยว่าเราเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนเราเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนคนที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยคุณหาไม่มีหรอกมีหมด เกี่ยวพันกันทั้งนั้นถูกไหมเจ ้ าค ่ะใช่ให้คิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราจะมีความเบื่อหน่ายในวัฏสงสารได ้เจ้าค่ะ เป็นไปได้เจ้า ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ท่านผู้ฟังคะวันนี้คงจะมีเวลาแค่นี้ที่จะตอบปัญหากันเพราะว่าเวลาหมดแล้วจริงๆนะคะดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้แจงแสดงธรรมเป็นการตอบปัญหาของท่านผู้ฟังทางบ้านที่เขียนถามมานั้นเนี่ยคงจะได้ความรู้ความกระจ่างเป็นอย่างดีทีเดียวค่ะที่เราจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราต่อไปนะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโซเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ